teraz, że kochasz. Jest czwarta. Agnieszka Furtak-Bilnik, zapraszam. Trójkowy budzik. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech od Manamu. Mam nadzieję, że Państwa nikt nie pogania w dzisiejszy poranek, że mogą Państwo sobie wstać na spokojnie. A dziś już prawie 4 minuty po godzinie 4:00, to w Trójce zawsze czas na piosenkę dnia. A dziś będzie to Brodka, Wszystko czego dziś chcę. To nowa wersja hitu Izabeli Trojanowskiej z lat 80. Ten utwór w wykonaniu Brodki promuje serial Roist, nową produkcję platformy Showmax. A teledysk do nowej wersji przeboju wyreżyserował Michał Marczak, autor nagradzanego w Sundance filmu Wszystkie nieprzespane noce oraz niedawno także klipu zespołu Radiohead do utworu I Promise. No to posłuchajmy. Wszystko, czego dziś chcę, to nowa propozycja od Brodki. Ta piosenka oczywiście jest naszą piosenką dnia, do usłyszenia, więc będzie w Zapraszamy do Trójki, a także w Do Południa oraz jest już automatycznie w zestawie do głosowania na do kolejnego notowania listy przebojów Trójki. Zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Taki dzień, odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. Spakuj nas, pojedźmy na hel. Sunbird i Hell. Jeszcze z mewami na koniec. Ktoś z Państwa może na Hellu właśnie teraz, albo nad morzem, albo się wybiera nad morze? To chyba jedyne miejsce poza górami, w których to dzisiaj będzie chłodniej, ponieważ ogólnie w Polsce temperatury do 32 stopni i pod wyżej 30 stopni niemal w całym kraju. Tak więc taka morska bryza i plaża to chyba najbezpieczniejsze miejsce na dziś. Zachęcam Państwa, czy to Państwo są na Helu, czy w górach, czy też nie, czy mają po prostu zwyczajny dzień pracy, do tego, żeby się z nami kontaktować na adres budzik@polskieradio.pl. Można napisać, można też wysłać SMS pod numer 71335 oraz zatelefonować pod numer 22 i niezmiennie 7 trójek. Nie ma nigdy fal na ostrym nożu. Mieszkasz ty i ja całkiem sam. Nie odchodzimy od tematów morskich. To Terrific Sunday i Bałtyk. A państwo do nas piszą, bardzo dziękuję za te pierwsze poranne informacje. Pan Stanisław napisał, że wita całą rodzinę trójki. Okropne upały mamy. Pan Stanisław się żali, lecz się nie damy, dodaje, bo jeszcze w zielone gramy. Ja zachęcam państwa do tego, żeby do nas właśnie pisać, podzielić się tym, jakie państwo mają sposoby na te okropne upały, które teraz w Polsce są i chyba jeszcze nie odpuszczą przez najbliższych kilka dni. Tymczasem powitajmy już dzisiejszy dzień, dziś wtorek, 31 lipca, to 213 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4:55, a zajdzie o 20:29. Dzień będzie dziś trwał 15 godzin i 34 minuty, a imieniny Ernestyny, Igi, Ignacego i Lubomira. No i mamy też przysłowie na dziś, takie między lipcem a sierpniem. Jak po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, to później zima z wielkim śniegiem chodzi. Do śniegu nam na razie daleko. Na razie myślami jesteśmy tutaj, jest pełnia lata i w zasadzie niektórzy narzekają, ale ci, którzy są na urlopach, to mogą się po prostu cieszyć z takiej pogody. Polowanie na tygrysa. Przyznam szczerze, że w moim domu króluje teraz ta piosenka. Słuchamy jej rodzinnie na okrągło, a tymczasem państwo do nas piszą. Bardzo dziękuję panu Tomaszowi chociażby za informację. Pan Tomasz napisał, że jedziemy właśnie na Hel z Lublina, obecnie okolice Warszawy. O proszę, to pozdrawiam tym bardziej, bo ja też jestem z Lublina. Pozdrawiają nas pani Basia, pan Antek, Beata i Tomasz. Poza tym napisał też pan Wojtek, który niestety nie na Hel, a rusza do pracy. W Rawiczu 18 stopni, tak donosi, i mówi, żebyśmy się trzymali chłodniej. No to taki jest też i mój apel. Ja tylko powiem, że jest 19 minut po godzinie 4. Państwo słuchają trójki, a przed nami m.in. prognoza pogody, kalendarium oraz konkurs taki typowy dla budzika. widzę na wzew tę srebrną nitkę, chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. Oglądamy się wstecz w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Hey, brzasku nagły blask. Czuję to, co każdy z nas. Autobusie przywraca tętno do żył, pobudza slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykazać. W oczekiwaniu na styl, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Hey, czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, czuję to, co każdy z nas. Barbara Wrońska i Nieustraszeni. Barbarę Wrońską między innymi będzie można usłyszeć na Lato z Radiem Festiwalu, który już 26 sierpnia w Gdyni na Skwerze Kościuszki. Do usłyszenia. Powiem tylko, że to jest największa niebiletowana impreza w Polsce, taka właśnie wakacyjna. A poza Barbarą Wrońską będzie można usłyszeć między innymi Brodkę, Komę, Organka, Fisza, Emadej Tworzywo, Cortez, Król, Milo, Oxford Drama i wielu, wielu innych artystów pojawi się na scenach właśnie na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Zapraszam Państwa do tego, żeby ci, którzy akurat wtedy będą nad morzem, to żeby z tego skorzystali. Albo można też jeszcze przecież urlop

Fish, Emadę Tworzywo, także do usłyszenia w Gdyni na Polskie Radio. Oczywiście na festiwalu Lato z Radiem. Będzie do usłyszenia poza wieloma innymi artystami. A tymczasem pisze do nas pan Andrzej, który pyta, czy Piotr Łodej znowu jest na urlopie. Tak, Piotr Łodej znowu na urlopie odpoczywa. I niech tak na razie zostanie. Musi się też i on wyspać. A pan Andrzej pozdrawia nas z okolic Kierniewic. Donosi, że tam 19 stopni, na A2 spokojnie. I tymczasem jest właśnie z okolic Ryk. A, to znaczy, że pan Andrzej mieszka w Rykach, a jest właśnie w okolicach Skierniewic. No dobrze, to tymczasem w Trójce. Czas na prognozę pogody i jak podaje IMGW, Polska wciąż pozostaje w upalnym powietrzu zwrotnikowym. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie nieznacznie rosło. Na krańcach zachodnich kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Może przelotnie padać i grzmieć. Temperatura maksymalna od 28 do 32 stopni. Ponad 30 kresek będzie prawie w całym kraju. A najgoręcej we Wrocławiu, w Krakowie i w Opolu. Tam właśnie 32 stopnie. Chłodniej jedynie miejscami w górach i nad samym morzem, tam około 26 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni w całym kraju. Burze prognozowane są też dla całego kraju, z wyjątkiem północnego wschodu i w czasie burz wiatr może wiać w porywach do 70 km na godzinę. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje.

Za 20 minut godzina 5. Od Je Kochamy do Fujisawy zaśpiewał Artur Andrus i to, drodzy Państwo, była już pierwsza z piosenek w konkursie 3 na raz. Proszę sobie przypomnieć, o czym Artur Andrus śpiewał. A teraz przed nami druga taka piosenka i przypomnę, prosimy o to, żeby Państwo zgadli. Co jest takiego, co łączy trzy następujące po sobie piosenki? Może jakiś jeden motyw, może nazwisko, może imię, może coś zupełnie innego. Zachęcam do tego, żeby do nas pisać. Jeżeli ktoś z Państwa zgadnie, to budzik@polskieradio.pl to jest adres mailowy, numer SMS 71335, a także telefon 22 i 7 trójek. A kiedy nic już nie miałem w mieście do roboty, bo na większość poetów skończył się tu popyt, wsiadłem w auto i rzekłem, pora mi uciekać do tej Polski, gdzie jeszcze kocha się człowieka, tam gdzie rowy przydrożne ubarwione mleczem zapraszają wędrowca, wstąpcie do miasteczek Easy Ride. Przeszło mi przez głowę Easy Ride. Kupiec jednym słowem, lecz ciągnęły mnie panny ciepłe jak poranek, kiedy mleko skwaszone wnoszą mi na ganek. Easy Rider, Easy Rider. W miasteczku pierwszym zamknięty był jedyny hotel, bo personel miał wolne właśnie w tę sobotę. W prywatnym mieszkaniu drzwi otworzył blondyn i zapytał mnie z miejsca, jakie masz poglądy, sprawiedliwość i prawda. To jest dla mnie wszystko, wtedy padła odpowiedź, zjeżdżaj aktywisto Easy Rider. Przeszło mi przez głowę Easy Rider. Kupiec jednym słowem, lecz ciągnęły mnie jeszcze wierzby malowane i te nasze dziewczyny ładne jak z pisanek. Easy Rider, Easy Rider. W następnym domku z ogródkiem miejski prokurator dużą kolce podcinał, równo ciął sekator. Przywitałem się grzecznie, prosząc o mieszkanie. On zapytał mnie z miejsca, jakie ma pan zdanie, sprawiedliwość i prawda. To jest dla mnie wszystko, wtedy padła odpowiedź, odejdź ekstremisto Easy Ride. Przeszło mi przez głowę Easy Ride. Kupiec jednym słowem, lecz ciągnęło mnie jeszcze do gościnnych wiosek, gdzie częstują każdego miodem i bigosem. Easy Rider, Easy Rider. Solidny dom z pruskiej cegły, z siatką ogrodzony i na bramie tabliczka, obcym stąd zbroniony i na ganku gospodarz, czerstwy jak bochenek, wziął przywitał pytaniem, co najbardziej cenię, sprawiedliwość i prawda. To jest dla mnie wszystko, burek bierz miastowego, będzie widowisko Easy Ride. Przeszło mi przez głowę Easy Ride. Więc jednym słowem, lecz ciągnęło mnie jeszcze strony te dalekie, gdzie tak swojsko nam pachnie siarem i człowiekiem. Easy Rider, Easy Rider. A kiedy minął już miesiąc mej samotnej drodze, gdzieś na szlaku zatrzymał pojazd mój wędrowiec, sprawiedliwość i prawda. Rzekłem do rodaka i był pierwszy, co spytał, dobrze, ale jak? I podzielił się ze mną chlebem i kłopotem. To był też Easy Rider, tylko na piechotę. Easy Rider. Trzy na raz. Without me even getting kissed, it still seems so. Za nami trzy piosenki, w których jeden motyw był dominujący. No i chyba Państwo zgadli, udało się kilku osobom, które napisały do nas mailowo i SMS-owo. Jeśli chodzi o maile, to pan Tomasz napisał temat podróżny. Zgadza się. Pan Tomasz podpisał się jako Easy Rider i dodał, że po naszemu to cyklista. Do tego pan Radosław także zgadł, napisał, że chodzi o podróżowanie. A z SMS-ów państwo, na przykład pan Mirek z Łodzi także zgadł oraz pan Stanisław. Motyw wspólny to podróże, tak jak najbardziej. Do tego też pan Piotr z Wrocławia, również pana pozdrawiam, oraz pan Krzysztof. Faktycznie, podróże to jest motyw przewodni dzisiejszego konkursu 3 na raz i moje pytanie do Państwa, czy Państwo gdzieś teraz właśnie podróżują, bo przyznam szczerze, że taka godzina, 4:49 właśnie na zegarze w Trójce, taka godzina zawsze przypominała mi o podróżach właśnie, to znaczy jeżeli już w wakacje trzeba było o tej godzinie wstawać, to pewnie to oznaczało, że warto już teraz wyjechać gdzieś na wakacje po to, żeby uniknąć korków albo po prostu wcześniej dojechać na miejsce, a Państwo są właśnie w takiej wakacji podróży, dokąd Państwo jadą. Nasz adres mailowy to budzik@polskieradio.pl, numer SMS to 71335, a telefon to 22 i 7 trójek. Zanurzyć nas w miłosnych incydentach, móc cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień drga iskierka. Płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych podwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Miłość płonie w naszych sercach, liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd, opłakany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd, zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. Tutaj znów noszę cię na rękach, razem płomień i iskierka. Oto mej pamięci łezka, stoisz tutaj znów, a ja przed tobą klękam. Odpowiedź łatwa do gadnięcia. Nie odchodźmy stąd, opłakany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd, wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. Strachy na lachy i obłąkany obłok, a w trójce już 54 minuty po godzinie czwartej, więc 6 minut do godziny piątej. Jeżeli u Państwa będzie dzwonił budzik o tej porze, to mam nadzieję, że przywitają Państwo dzień z trójką. Witam, pisze do nas pan Łukasz, podróżuje z cementonaczepą. O proszę, co tak wakacyjnie zabrzmiało. Pan Łukasz ma na plecach, jak się wyraził, 27 ton budowlanego pyłu, a podziwia tymczasem krajobraz Litwy i pozdrawia nas wszystkich. Bardzo dziękuję za to. Państwo, którzy jadą na Hel, poprosili o taką właśnie piosenkę. Oby tak Państwa droga na hell nie wyglądała jak Highway to Hell. Już 2 minuty do godziny piątej. Państwo słuchają trójki. Miała być jedna lampka, dwie poszły konie wio. Było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa. Ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a osoba